Mira, què és allò que hi ha allà dalt? Ah, és un estel. Tu no en tens cap? No, jo tinc altres joguines. Cotxes teledirigits, robots, que funcionen amb piles. Home, però això també contamina. Caram, noi, jo no hi havia pensat mai en això. Però, ara que ho dius, també deu ser divertit fer volar un estel. I tant. I només necessites que bufi el vent. Passar d'allò més bé fent volar l'estel i tot jugant, vam passar la tarda.